Teraz będzie piosenka Memento dla zwolenników tego typu szali i naszyjników z pasów od Kałasznikowa. O komendancie to będzie piosenka, którego pewnie najprędzej znacie z kubków, ze szklanek i z ręczników. Hasta siempre, comandante Che Guevara! Tę szklankę i Ile ty chcesz za tę szklankę? Ile ty chcesz za tę szklankę? Ile ty chcesz za tę szklankę? Hej ty! Cała twoja wiara zastygam krew na transparentach. Pamiętam cię tylko ze zdjęcia. Komendancie Che Guevara. Hej ty! I cała twoja wiara zastygam krew na transparentach. Szklankę. Dzięki wielkie.